Luigi Pirandello. Öteki Evin Işığı. Seslendiren Akın Altan. Hadise, bir pazar akşamı uzun bir gezinti dönüşü cereyan etti. Tullio Buti, o odayı aşağı yukarı iki aydan beri kiralamış bulunuyordu. Eski zaman tiplerinden bir ihtiyar kadıncağız olan ev sahibi Signora Nini ve evlenmemiş geçkin kızı onu hiç görmüyorlardı. Sabahları erkenden evden çıkıyor ve gece geç vakit dönüyordu. Onun bir bakanlıkta çalıştığını, hatta avukat olduğunu biliyorlardı. İşte o kadar. Mütevazı bir surette döşenmiş olan dar ve küçük oda, onun orada oturduğuna dair hiçbir iz taşımıyordu. Orada, bir otel odasında gibi, hasreten yabancı kalmak istediğine hükmedilebilirdi. Vaka çekmeye çamaşırlarını yerleştirmiş, dolaba birkaç elbise asmıştı. Fakat duvarlarda, öteki eşyaların üzerinde hiçbir şey yoktu. Ne bir kutu, ne bir kitap, ne bir resim. Masanın üzerinde yırtılıp atılmış bir zarf, bir iskemle üstünde, orada kendisini kendi evinde adettiğine delalet edecek bir çamaşır, bir yakalık, bir kravat hiç bulunmazdı. Niniler, ana kız, onun orada çok kalmayacağından korkuyorlardı. Odayı kiralayıncaya kadar ne kadar uğraşmışlardı. Birçokları odayı görmeye gelmiş, kimse tutmak istememişti. Doğrusu oda, kullanışlı olmadığı gibi ferah da değildi. Karşısında yükselen binayla kapandığı için dar ve özel bir geçide bakan biricik penceresinden hava alamadığı gibi ışık da alamıyordu. Ana kız, bu kadar zamandır bekledikleri kiracıya itina ve ihtimam göstermek isterlerdi. Onu beklerken birçok şekillerini tasarlamışlar, hazırlamışlardı. Ona böyle yaparız, şöyle deriz, vesaire vesaire. Bilhassa kızı Clotildina, candan ihtimam, annesinin dediği gibi samimiyet göstermeyi ama fena bir niyetle değil, tasarlamış, kararlaştırmıştı. Ancak evde hiç görünmediğine göre bütün bunları nasıl yapabilirdi ki? Belki onu görselerdi, bütün bu telaşın yersiz olduğunu derhal anlayacaklardı. Karşıki evin kapıyı pezdiği bu kasvetli, karanlık küçük oda, kiracının mizacına uyuyordu. Tullio Buti, sokakta daima yalnız giderdi. En çekingen münzevilerin iki yoldaşı olan sigara ve bastonu da kullanmazdı. Elleri paltosunun ceplerinde, başı omuzlarının içine gömülü, kaşları çatık, şapkası ta gözlerine kadar inik, hayata karşı en karanlık gayzı besliyor gibiydi. Dairede arkadaşlarının hiçbiriyle konuşmazdı. Onlar bu halini belirtebilmek için ayı ve baykuş tabirlerinden hangisinin daha uygun düşeceğini henüz kararlaştırmamışlardı. Hiç kimse onu akşamları bir kahveye girerken görmemişti. Birçokları ise onun kalabalık caddelerden kaçarak derhal yukarı mahallelerin uzun, kıvrıntısız ve ıssız sokaklarının karanlığına daldığını ve bir fenere yaklaştıkça duvardan uzaklaşıp fenerin kaldırımlar üzerine aksettirdiği ışık yuvarlağının ötesinden geçtiğini görmüşlerdi. Ne gayri ihtiyari bir hareket, ne yüzünün çizgilerinde küçük bir gerileme, ne de gözlerinin veya dudaklarının bir oynayışı, dalmış göründüğü düşünceleri, böyle tamamiyle içine kapandığı keder ve teessürü açığa vurmuyordu. O düşüncelerle, bu keder ve teessürün, ruhunda yapmış oldukları yıkıntı, berrak, keskin gözlerinin mustarip sabitliğinde, perişan yüzünün solukluğunda, bakımsız sakalının vaktinden evvel ağarmış olmasında açıkça görülebiliyordu. Hiç mektup yazmıyor, kimseden de mektup almıyordu. Sokakta, başkalarının dikkatini ve merakını çekecek ne olursa olsun, bir yerde durmaz, dönüp arkasına bakmazdı. Yağmur, eğer onu apansızdan bastırmışsa, hiçbir şey yokmuş gibi istifini bozmadan yoluna devam ederdi. Hayatta, böyle hangi gaye için yaşadığını kimse bilmiyordu. Belki bunu kendisi de bilmiyordu. Yaşıyordu. Başka türlü yaşamanın mümkün olabileceğinden veya başka türlü yaşamakla iç sıkıntısının ve hüznün daha az hissedileceğinden şüphe bile etmiyordu. Çocukluk hayatını yaşamamış, hiç genç olmamıştı, asla. Babasının şiddeti ve merhametsiz zulmü dolayısıyla, çocukluğunun daha ilk yıllarından beri baba ocağında şahidi olduğu vahşi sahneler, ruhunda her türlü hayat tohumunu yakmış, kül etmişti. babasının gaddarca muamelelerine dayanamayarak annesinin genç denecek bir yaşta ölmesi üzerine aile dağılmıştı. Bir kız kardeşi rahibe olmuş, bir erkek kardeşi Amerika'ya kaçmıştı. O da evden kaçarak serseri dolaşmış ve bugünkü durumunu inanılmaz güçlüklerle sağlamaya muvaffak olmuştu. Şimdi artık ıstırap çekmiyordu. Istırap çekiyor görünüyordu. Fakat onda ıstırap hissi de körleşmişti. Daima düşüncelere dalmış görünüyordu. Fakat hayır, artık düşünmüyordu da. Ruhu sadece boğazında ona duyulur duyulmaz bir acılık veren bir nevi şaşkın yeis içinde asılmış kalmış gibiydi. Akşamları ıssız sokaklarda dolaşırken fenerleri sayıyordu. Başka bir şey yapmıyordu. Veyahut gölgesine bakıyor veya adımlarının çıkardığı gürültüyü dinliyor. Bazen de köşklerin bahçeleri önünde durarak geceden daha karanlık olan kendisi gibi kapalı ve gamlı servileri seyrediyordu. O pazar, Apia Antica yolunda yapmış olduğu gezintiden yorulmuş olarak Mutadı hilafına eve erken dönmeye karar vermişti. Yemek zamanına vakit vardı. Odasında akşam olmasını ve yemek zamanının gelmesini bekleyecekti. Ana kız nineler için bu çok hoş bir sürpriz oldu. Clotildina sevincinden ellerini bile çırptı. Tasarlayıp kararlaştırdıkları itina ve ihtimamlardan, zarif hareketlerden ve samimiyetten şimdi evvela ona hangisini göstereceklerdi? Ana kız uzun uzadıya aralarında konuştular. Birden Clotildina ayağını yere vurdu, elini alnına götürdü. Aman yarabbi, evvela lambayı götürmeliydi. Ona her şeyden önce bir lamba, hem de böyle bir zaman için sakladıkları, üzerinde gelincik resimleri bulunan, karpuzlu buzlu camdan olan o güzel porselen lambayı götürmeliydi. Lambayı yaktı ve gidip yavaşça kiracının kapısına vurdu. Heyecandan o kadar titriyordu ki, lambanın karpuzu sallandıkça islenmek tehlikesini gösteren şişeye çarpıyordu. ''Müsaade eder misiniz? Lamba getirdim.'' Buti içeriden ''İstemez, teşekkür ederim.'' diye cevap verdi. ''Şimdi dışarıya çıkacağım.'' İhtiyar kız sanki kiracı kendisini görebilirmiş gibi gözleri eğik, yüzünü buruşturdu ve ısrar etti. ''Lamba burada, karanlıkta kalmamanız için.'' Fakat Buti sert bir edayla tekrar etti. ''Teşekkür ederim, istemez.'' Buti masanın arkasındaki küçük kanepeye oturmuş, yavaş yavaş odada biriken karanlığın içinde öteye beriye gezdirdiği gözlerini açıyor, grubun son ışıkları çok azim bir şekilde camlarda sönüyordu. Böyle hareketsiz, büyümüş gözleriyle, düşüncesiz bir halde, artık onu iyice sarmış olan karanlığın farkına varmadan ne kadar zaman kalmıştı? Birden bir şey gördü. Hayretle etrafına bakındı. Evet, oda ansızın gizli bir kuvvet tarafından üflenmiş gibi hafif, tatlı bir ışıkla aydınlanmıştı. Ne vardı? Nasıl olmuştu? Ha, evet, öteki evin ışığı. Karşıki evde o dakikada yakılan bir lamba. Onun varlığının karanlığını, boşluğunu, ıssızlığını aydınlatmak için yabancı bir hayatın soluğu. Görünmedik bir şeymiş gibi, o aydınlığa bir müddet hayran hayran baktı. O aydınlığın yatağın üzerine, duvara ve masanın üzerine bıraktığı soluk ellerine o derece tatlı bir surette serpildiğini görmekle boğazının büyük bir azapla sıkıldığını hissetti. O azap içinde ezilmiş çocukluğunun, annesinin hatıraları canlandı. Ve ona öyle geldi ki, ruhunun karanlığında sanki uzak bir fecrin ışığı hafifçe esmektedir. Kalktı, pencereye doğru gitti ve gizlice, camların arkasından oraya, karşıki eve, ışığın geldiği o pencereye baktı. Yemek masasının etrafında toplanmış küçük bir aile gördü. Üç çocuk ve babaları yerlerine oturmuşlar, anneleri henüz ayakta ve yaptığı hareketlerden anlaşıldığına göre, ellerindeki kaşıkları sallayarak, sandalyelerinin üzerinde rahat durmayan iki büyüğün sabırsızlıklarını yatıştırmaya çalışarak, çocukları idare ediyordu. En küçüğü boynunu uzatıyor, sarışın başını sağa sola çeviriyordu. Herhalde peçeteyi çok sıkı bağlamış olacaklardı. Fakat annesi ona çorbasını çabuk verse, boynunun öyle çok sıkılmış olduğunu artık hissetmeyecekti. Nitekim, işte, oh, ne büyük bir iştahla yemeğe hazırlanıyordu. Kaşığı olduğu gibi ağzına sokuyordu. Babaları da tabağından çıkan buğu arasında gülüyordu. Şimdi oraya, tam karşıya, genç anneleri de oturmuştu. Yerine otururken, kadının pencereye doğru gözlerini kaldırdığını görünce Tullio Buti, içgüdüyle çekilir gibi oldu. Fakat karanlıkta olduğu için görülmeyeceğini düşündü ve orada, o küçük ailenin yemek yemesini seyre daldı, kendi yemeğini unuttu. O günden sonra, her akşam, yalnız başına yaptığı o her zamanki gezintilere gideceği yerde evin yolunu tuttu. Her akşam küçük odasının karanlığının latif bir surette öteki evin ışığıyla aydınlatılmasını bekledi ve orada camların arkasında bir dilenci gibi o tatlı ve aziz yuvayı seyretmeye, başkalarının yaşadığı, kendisinin de küçükken gürültüsüz geçen bazı nadir akşamlarda annesinin, kendi annesinin, o kadın gibi, yaptığı zaman yaşamış olduğu o aile saadetini sonsuz bir azap içinde seyre koyuldu. Ve ağlıyordu. Evet, öteki evin ışığı böyle bir mucize yapmıştı. Ruhunda bunca senedir asılmış kalmış olan o şaşkın yeis, o tatlı ışık karşısında eridi. Onun öyle karanlıkta kalmasının ev sahibinde ve kızında uyandıracağı bütün o garip faraziyeleri Tullio Buti düşünmedi. İki defa daha, ama boş yere. Clotildina ona lambayı getirmişti. Bari mumu yaksaydı. Fakat hayır, onu da yakmamıştı. Yoksa rahatsız mıydı? Clotildina lambayla ikinci defa geldiği zaman, kapının arkasından sormaya cesaret etmişti. O cevap vermişti. Hayır, böyle iyiyim. Nihayet, büyük bir kapatte sayılmazdı ya, Clotildina anahtar deliğinden gözetlemiş ve kiracının odasının öteki evin, evet, Maşilerin evinin lambasından sızan ışıkla aydınlanmış olduğunu hayretle görmüştü. Ve onun da pencerenin camları arkasından ayakta oraya, Maşilerin evine bakmakta olduğunu görmüştü. Clotildina büyük bir heyecan içinde bu büyük keşfini annesine bildirmeye koştu. Margarita'ya aşık olmuş. Margarita, Maşi'ye aşık olmuş. Aşık olmuş. Birkaç akşam sonra Tullio Buti oraya bakarken o karşıki odada küçük aile, fakat o akşam babaları yoktu, her zaman olduğu gibi yemek yediği sırada ev sahibi Signora Nini ile kızının oraya girdiklerini ve ailenin eski dostları gibi karşılandıklarını hayretle gördü. Bir aralık Tullio Buti ani bir hareketle telaş içinde ve nefes nefese pencereden çekildi. Genç kadın ve çocukları gözlerini onun penceresine doğru çevirmişlerdi. Hiç şüphesiz o iki kadın orada ondan bahsetmeye koyulmuşlardı. Şimdi belki de her şey bitmişti. Ertesi akşam o genç anne veyahut kocası karşıdaki odada onun böyle esrarlı tarzda karanlıkta kaldığını öğrenince pancurları kapayacaklar ve böylece onu yaşatan, onun masum bir zevki ve biricik saadeti olan o ışık, bundan böyle ona kadar ulaşmayacaktı. Fakat öyle olmadı. Daha o gece, karşıki ışık sönüp de Buti karanlıklara gömülünce, küçük ailenin yatmaya gitmesi için biraz bekledikten sonra, odanın havasını değiştirmek için usulca pencereyi açmaya gittiği vakit, karşıdaki pencerenin de açılmış olduğunu gördü. Biraz sonra o pencereye, ihtimal ona, ana kız ninilerin anlattıklarından tecessüsü uyanmış olan genç kadının yaklaştığını gördü ve karanlıkta şaşkınlığın verdiği bir titreyişle titredi. Pencerelerinin gözlerini birbirine karşı bu kadar yakından açan o yüksek iki bina, ne yukarıdaki berrak gök parçasını ne de aşağıdaki metali parmaklıkla kapanmış olan siyah toprak parçasını göstermezdi. Bu iki bina ne bir güneş ışığının ne de bir ay ışığının girmesine müsaade etmezdi. Demek oluyor ki o kadın kendisinden başka bir şey için gelmiş olamazdı. Çünkü zaten onun da kendi karanlık penceresine yaklaşmış olduğunu fark etmiş olacaktı. Karanlıkta birbirlerini güçlükle seçebiliyorlardı. Fakat o, bir müddetten beri genç kadının güzel olduğunu biliyordu. Hareketlerindeki cazibelerin, kara gözlerindeki parlayışların, kırmızı dudaklarındaki gülümseyişlerin aşinasıydı. Fakat her şeyden ziyade, onu tamamiyle perişan eden ve adeta dayanılmaz bir sıkıntının tesiri altında titreten bir hayret sebebiyle Buti İlkin bir acı duydu. Oradan çekilip gitmemek, evvela kadının gitmesini beklemek için nefsi üzerine şiddetli bir baskı yapmaya mecbur oldu. Şayet o kadın gizlice, karanlıkta, pencere önüne bir yabancı için geliyorsa, o küçük ailenin içinde yaşadığını tasavvur ettiği, kendisinin de akisleriyle zevk duyduğu o huzur ve sükun, o muhabbet, o tatlı ve aziz rüya yıkılıyor demekti. Bu yabancı da evet, kendisiydi. Oradan çekilip gitmezden, pencereyi kapamazdan evvel kadın fısıldadı. Tünaydın. Evlerinde oturduğu o iki kadın, karşısında duran bu kadının bu derece tecessüsünü uyandırmak, tutuşturmak için kendisi hakkında neler uydurmuşlardı. O kadın üzerinde kapalı hayatının sırları, daha ilk defasında çocuklarını içeride bırakarak, onunla sanki biraz arkadaşlık etmek ister gibi, ona doğru gelmesi için nasıl garip, kuvvetli bir cazibe kurmuştur. Karşı karşıya, birbirinin yüzüne bakmaktan çekinerek, pencereye herhangi bir maksatla gelmemiş olduğuna her biri kendisini inandırmaya uğraşmakla beraber, ikisi de, o bundan emindi, karanlıkta onları bu kadar yakından saran cazibenin verdiği şaşkınlık içinde, aynı meçhul bekleyişin raşesiyle titrediler. Geceleyin geç vakit pencereyi kapadığı zaman, ertesi akşam kadının, ışığı söndürüp onu görmek için pencereye geleceğinden emindi. Nitekim öyle oldu. O günden sonra Tullio Buti, odasında artık öteki evin ışığını beklemedi. Bilakis sabırsızlıkla o ışığın sönmesini bekledi. O ana kadar hissetmemiş olduğu aşk ihtirası, bunca senedir hayatın dışında yaşayan o adamın kalbinde büyük bir şiddetle tutuştu, alevlendi ve o kadını altüst etti, kırıp geçirdi, bir kasırga gibi alıp götürdü. Ninilerin evinden Buti'nin çıkıp gittiği aynı gün, karşıki evin üçüncü katındaki kadının, Signora Maschi'nin de kocasını ve üç yavrusunu bırakıp gittiği haberi bir bomba gibi patladı. Buti'nin içinde 4 ay kadar oturduğu küçük oda boş kaldı. Her akşam yemek masası etrafında o küçük ailenin toplandığı karşıki odanın lambası haftalarca yanmadı. Sonra o neşesiz yemek masasının üstünde lamba tekrar yanmaya başladı. O masanın etrafında bir baba, başına gelen felaketten sersemlemiş bir halde, her akşam genç annelerinin elinde duman çıkaran çorba kasesiyle geldiği kapıya gözlerini çevirmeye cesaret edemeyen 3 yavrunun şaşkın yüzlerine bakıyordu. O neşesiz masanın üzerinde tekrar yanmaya başlayan o lamba, karşıki boş odayı yeniden hafifçe aydınlatmaya başladı. Birkaç ay süren bu merhametsizce çılgınlıklardan sonra, Tullio Buti ile metresi bunları hatırladılar mı? Niniler bir akşam büyük bir hayretle karşılarında perişan bir halde o garip kiracılarını gördüler. Ne istiyordu? Odayı. Odayı istiyordu. Eğer tutulmadıysa. Hayır, kendisi için. Orada yatmak için değil. Sadece oraya, her akşam gizlice, yalnız bir saatçik, hiç olmazsa 1 dakika olsun gelmek için. Ah, uzaktan, görülmeden yavrularını görmek isteyen o zavallı anneye merhameten. Her türlü tedbirleri alacaklardı. Hatta kıyafetlerini bile değiştireceklerdi. Her akşam merdivenlerde hiç kimsenin bulunmayacağı 1 dakikayı kollayacaklardı. Yalnız 1 dakika için 2 misli, 3 misli kira verecekti. Hayır, niniler razı olmak istemediler. Yalnız, o da boş kaldığı müddetçe, ara sıra. Fakat kimse tarafından görülmemek şartıyla. Ara sıra. Ertesi akşam, 2 hırsız gibi geldiler. Heyecandan boğazlarında bir hırıltıyla karanlık odaya girdiler ve orasının, karşıki evin ışığıyla aydınlanmasını beklediler. Artık böyle uzaktan o ışıkla yaşamaya mecburdular. İşte, lamba yandı. Fakat Tullio Buti, evvela o ışığa tahammül edemedi. Kadın, bilakis boğazını tıkayan hıçkırıklarla o ışığı, uzun zaman susuz kalan biri gibi içti, mendilini kuvvetle ağzına bastırarak, pencerenin camlarına doğru atıldı. Yavruları, yavruları, yavruları orada. İşte, masanın etrafında. O, teskin için yanına geldi. Ve her ikisi de orada, birbirlerine sarılmış olarak, mıhlanmış gibi gözetlemeye koyuldular. Son.